Polskiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 11 ofiar strzelaniny w synagodze w Stanach Zjednoczonych, atak potępił prezydent Trump i premier Izraela. Sprawa przejęcia autosanu jest zaawansowana, mówi w Sanoku prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzięki zmianie czasu będziemy tej nocy spać dłużej. Za chwilę sprawdzimy, czy to jednak dobrze. 11 osób zginęło, 6 jest rannych. To bilans strzelaniny w synagodze w amerykańskim Pittsburghu w stanie Pensylwania. Atak miał podłoże antysemickie. Rannego sprawcę zatrzymała policja. To 56-letni Robert Bowers, mieszkaniec Pittsburgha. Podejrzany trafił do szpitala. Strzelanina traktowana jest przez prowadzące śledztwo FBI jako przestępstwo z nienawiści. Ten atak to niewyobrażalna tragedia, mówi prezydent Donald Trump. Antysemityzm i powszechne prześladowania Żydów stanowią jedną z najstraszniejszych i najczarniejszych kart w historii ludzkości. Przesiąknięta nienawiścią trucizna antysemityzmu musi być potępiona. Należy się jej przeciwstawić, gdziekolwiek się pojawi. Nie można tolerować w Ameryce antysemityzmu oraz jakiejkolwiek formy religijnych bądź rasowych uprzedzeń. W chwili ataku w synagodze odbywały się równolegle 3 nabożeństwa, w tym chrzciny. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że jest wstrząśnięty strzelaniną w Pittsburghu i nazwał ją straszliwym, antysemickim, brutalnym atakiem. Amerykańskie portale przypominają, że tylko w tym roku od strzałów zginęły już co najmniej 262 osoby, a ponad 1100 zostało rannych. W całych Stanach Zjednoczonych było 276 strzelanin. Sprawa przejęcia zakładów Autosan przez PGE jest już zaawansowana. Ma służyć rozpoczęciu supernowoczesnej produkcji autobusów elektrycznych, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Sanoku. Jest w tej chwili już zaawansowana sprawa, chociaż oczywiście to będzie trochę trwało. Przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam super nowoczesną produkcję autobusów elektrycznych, które służą energetyce. Jarosław Kaczyński wsparł przed drugą turą wyborów samorządowych kandydata PiS na burmistrza Sanoka Tadeusza Piuro, który zmierzy się z Tomaszem Matuszewskim, startującym z poparciem własnego komitetu. Druga tura wyborów 4 listopada. Już tej nocy przestawimy zegarki, przejdziemy na czas zimowy i będziemy spać godzinę dłużej. Nie dla wszystkich to dobra wiadomość. Doktor Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mówi, że zmiana czasu powoduje fizjologiczne dysfunkcje. Odkąd się bada, czyli myślę, że w latach 60. i 70. odkąd się bada wpływ snu na naszą kondycję, to wszystkie badania pokazują, że ta zmiana czasu warunkuje kilkunastoprocentowy wzrost nawet śmiertelności w tych okresach, które poprzedzają. Rozregulowanie rytmu, idące za tym rozregulowaniem rytmu całego organizmu, bo przecież nie zapominajmy, zegar biologiczny wiaduje nie tylko rytmem snu i czuwania, ale wydzielaniem hormonów, wchłanianiem leków, no mnóstwem funkcji, to jednak powoduje duże dysfunkcje. Zwiększa na przykład ryzyko zaburzeń rytmu serca, także z medycznego punktu widzenia jest to naprawdę absurdalne. Dwa razy w roku przy okazji zmiany czasu powraca dyskusja nad korzyściami i wadami tego rozwiązania. Komisja Europejska proponuje, by przestawienie zegarków odbyło się ostatni raz w przyszłym roku. Każdy kraj Unii miałby wybrać, czy na stałe będzie stosować czas zimowy czy letni. I jeszcze jedna pilna informacja. Z Wysp Brytyjskich helikopter właściciela klubu piłkarskiego Leicester City rozbił się tuż po starcie na parkingu przed stadionem. Nie wiadomo, czy tajlandzki właściciel Wishay Siwetena Prapa był na pokładzie. Na miejscu pracuje policja. Leicester grało z West Ham United w Premier League, ale o tym i innych wynikach już w sporcie. Studio Jan Kałucki. I spora sensacja w Szczecinie. Piłkarze Pogoni wygrali z Lechem Poznań 3-0. Bramki zdobywali Tomasz Podstawski, Lasza Dwali i Adam Buksa. W tabeli Pogoń jest 10, Lech 6, a nowym liderem została Lechia Gdańsk, która pokonała w derbach Trójmiasta Arkę Gdynia 2-1. Zdaniem szkoleniowców obu drużyn kluczowym momentem była 65. minuta, kiedy czerwoną kartką ukarany został obrońca Arki Tomasz Socha. Piotr Stokowiec dodał jednak, że zwycięstwa Lechii nie byłoby, gdyby nie ogłuszający doping kibiców. Kibice mogą dwa punkty sobie śmiało dopisać, bo to głównie za ich sprawą jeszcze wycisnęliśmy resztki sił i taką wiarą wcisnęliśmy bramkę, zdobywając 3 punkty i podwójnie się cieszymy, bo jesteśmy na fotelu lidera. A w innym meczu Wisła Płock zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice. Dobre wiadomości z Hiszpanii, gdzie trwa rajd Katalonii. 12. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz, który rywalizuje w klasie WRC 2, zajmuje 5. miejsce po 14 odcinkach specjalnych. Mamy dużo przyjemności z jazdy, w tej chwili 5. miejsce, powyżej naszych oczekiwań. W odcinkach jest bardzo dużo polskich flag, mnóstwo kibiców przyjechało z naszego kraju. To na pewno bardzo mocno nas dopinguje, zagrzewa do walki. Trudno się czasami skoncentrować, to jest dobry trening dodatkowy, ale to bardzo, bardzo cieszy. W klasyfikacji WRC prowadzi Finn Jari Matti Latvala przed Francuzami Sebastianem Ogierem i Sebastianem Lebem. Jutro 4 odcinki specjalne. Jutro też Grand Prix Formuły 1 w Meksyku. Kwalifikację wygrał Australijczyk Daniel Ricciardo, który był szybszy od swojego kolegi z Red Bulla Maxa Verstappena. I na koniec piłkarskie ligi zagraniczne we Francji. Kamil Glik strzelił gola dla Monaco. Drużyna z Księstwa jednak zremisowała z Dijon 2-2, a w lidze hiszpańskiej Atletico Madryt wygrało z Realem Sociedad 2-0 i awansowało na 1. miejsce w tabeli. To się jednak może jutro zmienić, bo kibice będą świadkami El Clasico, czyli starcia FC Barcelony z Realem Madryt. Po raz pierwszy od kilku lat na boisku nie będzie ani Cristiano Ronaldo, ani Leo Messiego. Trener Barcelony Ernesto Valverde jest jednak przekonany, że emocji i tak nie zabraknie. Wyjaśnijmy to sobie. Cristiano nie ma w Madrycie od początku sezonu. My straciliśmy Leo tydzień temu. Nie myślimy już, że jakiś zawodnik Realu odszedł do innej drużyny. Skupiamy się na teraźniejszości. Analizujemy m.in. nieobecność Carvajala. Ostatnio wykonaliśmy krok do przodu bez Leo. Zobaczymy, czy jutro uda się zrobić kolejny. Początek meczu o 16.15. Najświeższy wynik w audycji. Trzecia strona medalu i na koniec raz jeszcze Anglia. Przypomnijmy, rozbił się helikopter właściciela Leicester City. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach tuż obok klubowego stadionu. Cały czas nie ma informacji o rannych, ofiarach oraz czy na pokładzie był Wishai Si Wetana Prapa. Katastrofa miała miejsce po zremisowanym 1-1 meczu Leicester City z West Hamem United. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, na północy i zachodzie trochę słońca, poza tym będzie padać deszcz. Na termometrach w Łodzi i Augustowie 6 stopni, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 7, w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie i Katowicach 8, w Krakowie 9, w Przemyślu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam was dzisiaj bardzo zadyczany, bo najeździłem się ostatnio sporo. W ogóle ruch w interesie potworny. Chciałbym na wstępie zrobić taki mały raport. Gdzie byłem, co mi się udało zobaczyć, a to wszystko to będzie oczywiście malutka cząstka tego, co się w tej chwili w naszym kraju dzieje, jeśli chodzi o jazz. Zacznijmy od Białej Podlaskiej, gdzie co jakiś czas udaje mi się zajrzeć na gościnne występy z tamtejszym jazz triem, które co nieco się zmienia personalnie, ale jednak atmosfera i klimat są zawsze te same, a chłopaków na pewno warto przypomnieć, bo spisują się znakomicie, a więc Jarek Michaluk na basie, to ten, który tam wszystko rozruszać potrafi i zorganizować. Dalej Radek Żyła za perkusją i na fortepianie pojawił się ostatnio Piotr Wrąbel. Impreza była zamknięta, ale mimo wszystko gorąco, sympatycznie, choć na dworze tak za bardzo gorąco nie było. Z Białej Podlaskiej natychmiastowy skok do Trójmiasta, tym razem do Gdyni i znów na specyficzną imprezę z okazji filmowego festiwalu, który tam się przecież odbywał, i odbyła się także i jazzowa gala, poniekąd troszeczkę z filmem związana, ponieważ cały koncert dedykowany był Dudusiowi Matuszkiewiczowi, a to nasz wspaniały pomost między środowiskami jazzowym i filmowym. Mnóstwo wykonawców, wszystko pod wodzą Adama Czerwińskiego. Nie sposób wyliczyć od początku do końca, kto tam się pojawił. Od Soni Bohusiewicz po Przemka Dyjakowskiego. A na koniec oczywiście musiało się odbyć i jam session. Stamtąd następny przelot do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie mieliśmy kolejny już Love Jazz Festival. To impreza, na której czuję się szczególnie sympatycznie, ponieważ nie tak dawno temu jeszcze, no ale parę latek minęło, byliśmy tam z sekstetem, koncert został zarejestrowany i właśnie ukazał się na płycie z serii Polish Jazz. No ale tej własnej płyty nie będę przecież Państwu w tej chwili reklamował. I znowu powrót do Trójmiasta, tym razem do Gdańska i tym razem chodzi o program Piotra Schmidta Successful, czyli pełen saksofonów. Nie dziw, ponieważ wszystko zaczęło się od nagrania płyty, w której udział poza kwartetem Piotra Schmidta wzięło udział aż 7 saksofonistów. Nie wszyscy i nie na każdą imprezę mogą w tej chwili się pojawić, ponieważ, no jak już wspomniałem, okropny ruch w interesie. Ale tym razem tych saksofonów było dość sporo, no i może tym razem warto już sięgnąć do płyty Successful, do której już sięgałem, ale tym razem oczywiście solista będzie inny, a mianowicie Zbyszek Namysłowski. A zatem to właśnie Zbyszek na saksofonie altowym, Piotr Schmidt, trąbka, Wojciech Niedziela, fortepian, Maciej Garbowski, bas i Krzysztof Gradziuk, perkusja. Thank you. To był Zbyszek Namysłowski, saksofon alt i kwartet Piotra Schmidta. Lider na trąbce, Wojciech Niedziela fortepian, Maciej Garbowski bas, Krzysztof Gradziuk perkusja. A dalszy ciąg imprez odstawmy sobie na kiedy indziej, bo dzisiaj chciałbym trochę więcej pogadać właśnie o tej formie jazzowego walczyka, jakiego już przed chwilą usłyszeliśmy, a był to nawiasem mówiąc temat z disneyowskiego filmu Alicja w Krainie Czarów. Otóż ten jazzowy walczyk wcale nie pojawił się tak bardzo, bardzo dawno. Prawdą a Bogiem istniały już wprawdzie wcześniejsze przypadki, ale tak na dobre ta forma rozwinęła się dopiero w latach 50. A wśród pionierów znaleźli się przede wszystkim Dave Brubeck i Max Roach. Obaj jednak do tego walczyka podchodzili wtedy w troszkę odmienny sposób. Można powiedzieć, że Brubeck uczynił to z większym wdziękiem i bardziej w takiej walcowatej naturze, no ale i Roachowi nie odmawiajmy jego walorów. Na czym polegała zasadnicza różnica? Otóż Dave Brubeck w zasadzie tego walca skonstruował na zasadzie, że łączył ze sobą dwa takty. Wtedy robiło się jak gdyby 6/8, ale dzielonych w perkusji parzyście. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A Max Roach postąpił bardziej konsekwentnie i stosował cały czas rytm raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Natomiast różnica z kolei nastąpiła w basie. Brubeck wpadł na to, że aby uzyskać tę specyficzną walcowatą naturę, najlepiej jest, jeśli basista będzie grał po prostu półnutami z kropką. Wtedy to nabiera jakiejś lekkości. Natomiast Max Roach bardzo często wykorzystywał pełen walking, czyli granie na basie ćwiartkami, co muszę powiedzieć, że troszeczkę sprawiało jakby takie uciężałe wrażenie. No ale jako się rzekło, każdy z nich miał swoje walory. Zacznijmy wobec tego może od Dave Brubecka i oto znów temat disneyowski, tym razem z Królewny Śnieżki, Someday My Prince Will Come, a grają Dave Brubeck fortepian, Paul Desmond saksofon alt, Eugene Wright bass i Joe Morello perkusja. Dave Brubeck, fortepian, Paul Desmond, saksofon alt, Odin Wright, kontrabas i Joe Morello, perkusja. Otóż mieliśmy i tego brubykowskiego walczyka, a teraz przejdźmy do Max Roacha, który nawiasem mówiąc rok wcześniej nagrał płytę jazz na 3/4. Ale zanim to zrobię, pozwolę sobie na chwilę odskoczyć od tematu. Otóż widzicie Państwo, w owych czasach istniał zwyczaj, że oficjalnie wszystkie tytuły amerykańskich standardów melodii Diabli Wiedzą Czego były tłumaczone na język polski. No, czasami powiedziałbym nawet dość pokrętnie, bo w radiu do dzisiejszego dnia figuruje nagranie One O'Clock Jump, a na winietce wypisano wyraźnie: skocz do mnie o pierwszej. To straszliwie wówczas zirytowało Andrzeja Kurelewicza, który też zaczął tłumaczyć wszystkie tytuły na polski i to bywało, że dość przesadnie. Na przykład Switch Georgia Brown u niego nazywała się Słodka Julka Brązowa. Żeby było jeszcze weselej, Kuryl postanowił tłumaczyć także na polski nazwiska niektórych wykonawców i kompozytorów. I tak na przykład Horace Silver u niego był anonsowany jako Horacjusz Srebrny, a Max Roach jako Maksymilian Karaluch. No więc mamy w tej chwili tego wspaniałego Karalucha za perkusją, a któż gra w jego zespole? W jego zespole na trąbce gra Kenny Dorham, na saksofonie tenorze Sonny Rollins, za fortepianem Bill Wallace i na basie George Morrow. Wszyscy razem prezentują Państwu przepiękny temat The Most Beautiful Girl in the World, czyli już dosłownie tłumacząc najpiękniejsza dziewczyna świata, a ja przy okazji zachęcam Państwa do zwrócenia uwagi na przepiękną solówkę Rollinsa. The Most Beautiful Girl in the World. Max Roach i jego kwintet, lider oczywiście za perkusją, Kenny Dorham, trąbka, Sonny Rollins, saksofon tenor, Bill Wallace, fortepian i George Morrow, kontrabas. To było nagranie z 57 roku, a potem jazz już na dobre zadomowił się i w walcowej, i w tej normalnej, parzystej edycji, a z czasem to już sami wiecie, co się później pokazało. Dziś już nie ma takiego rytmu, w którym jazzu by się nie dało zagrać. Jednak po tych pionierskich pracach, no przede wszystkim piękne walce grali Bill Evans, na pewno Miles Davis, ale chyba najwspanialej tę formę rozwinął John Coltrane. No, przypomnijmy choćby jego My Favorite Things. Ale ja chciałbym tym razem sięgnąć jednak już trochę dalej, w zupełnie inne stylistyczne rejony. Natomiast, no, jest to jazz pełną gębą. Nie wiem, czy ktokolwiek Coltrane'a do dzisiejszego dnia przeskoczył, jeśli chodzi o niektóre osiągnięcia. I otóż jego kwartet grający w klubie Half Note, a są to John Coltrane grający na obydwu saksofonach, tenorze i sopranie, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, bas i Elvin Jones, perkusja. We'll be right back. You're listening to the music of John Coltrane. And of course we're broadcast and directed by Half Note Club here at Hudson and Spring. Portraits and Jazz with a live stereo remote broadcast. Coltrane will be back with us next Friday night, and he'll be appearing here, as I had mentioned before, up until April the 4th. Just want to mention that part of the cause of this stereo remote broadcast are defrayed by the Half Note Club. Proszę nie wyłączać radioodbiorników. To Radio New York. Kończy już swój program. My jesteśmy lepsi. Trzy kwadranse jazzu trwają nadal. To, co państwo słyszeliście, to oczywiście był kwartet Johna Coltrane'a z liderem na saksofonach McCoy Tyner, fortepian Jimmy Garrison, bass i Elvin Jones, perkusja. I na tym w zasadzie kończymy już dzisiejsze zatargi z walczykami jazzowymi, ale zanim przejdę do ciągu dalszego, jeszcze jeden mały komunikat. Chciałbym państwa zainteresować koncertem, który będzie miał miejsce w katowickim Nosprze w pierwszą niedzielę listopada. Będą to występy jazzmenów z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Może trochę głupio mi o tym mówić, bo i mój utwór się tam znajdzie, ale z Henrykiem Miśkiewiczem w roli głównej. Ponadto bodajże nigdy u nas nie wykonywany koncert skrzypcowy Zbigniewa Zajferta, za który zabierze się Mateusz Smoczyński. A my na koniec sięgnijmy jeszcze do jednej z nowości. Jest to płyta Rafała Sarneckiego Climbing Trees. Sarnecki to taki gitarzysta, który jedną nogą mieszka w Nowym Jorku, a drugą w Polsce i podobnie mieszane jest towarzystwo, w którym się porusza. A zatem Lucas Pino, saksofon tenor, Bogna Kicińska, wokal, Glenn Zaleski, fortepian, Rick Rosato, bas i Colin Stranahan, perkusja. A ja już się z państwem żegnam. Trzy kwadranse trwają nadal, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.